590 zł, a potężny luksusowy Range Rover Sport już za 2890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. A w Serwisie Trójki temat numer jeden tego popołudnia. Unijne postępowania za nieprzyjmowanie uchodźców. Ekolodzy w kancelarii premiera, działacze WWF przynieśli raport dotyczący wycinki w Puszczy Białowieskiej. Są kolejne areszty dla działaczy rosyjskiej opozycji. Za chwilę relacja z Moskwy. A na początek polityczne oceny decyzji Brukseli. Komisja Europejska wszczęła procedurę o naruszenie wspólnotowego prawa przez Polskę, Węgry i Czechy. Te kraje nie przyjęły ani jednego imigranta z programu relokacji. Jak mówił w Pulsie Trójki poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński, w jego ocenie decyzja komisji jest polityczna i brak jej merytorycznych podstaw. Nie rozumiem decyzji Komisji Europejskiej. Ona jest krytykowana nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale również przez niektórych europarlamentarzystów. Ja myślę, że w kwestiach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego to jest to polityka krajowa i powinna być realizowana przez Polskę. Jak przekonywała posłanka Platformy Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz, zobowiązanie należy respektować, a rząd PiS-u stawia Polskę na marginesie europejskich spraw. Jest coś takiego jak kwestia odpowiedzialności i ciągłości władzy. W 2015 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją absolutnie szczególną. Przypominamy sobie początek 2015 roku i to, co się działo na morzu, jak ginęły kobiety, dzieci płynąc na pontonach. Rozpoczęcie procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej może prowadzić do kar finansowych dla kraju członkowskiego. Ale aby do tego doszło, musi zostać zakończona kilkuetapowa procedura w Komisji Europejskiej, a sprawa musi zostać rozstrzygnięta ostatecznie przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Batalia jest jednak długa, a kary, choć potencjalnie dotkliwe, możliwe byłyby najwcześniej za kilka lat. Ekolodzy kontra leśnicy. Walka o wstrzymanie wycinki Puszczy Białowieskiej trwa. Działacze WWF Polska złożyli dziś w kancelarii premiera raport wykonany, jak podkreślają, przez niezależnych ekspertów. No, wykazują w nim, że ścinanie drzew i uzasadnianie tych działań walką z kornikiem drukarzem nie powinno mieć miejsca, mówi Dariusz Gatkowski z WWF Polska. Jasno pokazujemy, że kornik jest naturalnym elementem lasu. Tak naprawdę wycinka, która jest prowadzona, nie jest uzasadniona naukowo. Wiemy, że w zeszłym roku zostało podpisany aneks do planu urządzania lasu, w którym zwiększa się trzykrotnie pozwolenie na wycinkę w nadleśnictwie Białowieża. Mamy to udowodnione, że wycięto miejsca, w których występują starodrzewie, najstarsze fragmenty Puszczy Białowieskiej. Rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska odpowiada na zarzuty ekologów. Twierdzi, że najcenniejsze fragmenty puszczy są objęte całkowitą ochroną i znajdują się w Parku Narodowym i w rezerwatach. Natomiast to, co dzieje się w pozostałym obszarze, no nie można mówić, że to są najcenniejsze fragmenty. Owszem, cała puszcza jest cenna, natomiast to, co my w tej chwili robimy, to jest próba wyhamowania tej gradacji i uratowania tych niektórych fragmentów lasu. Oczywiście ekolodzy twierdzą, że ten las się sam odnowi, on sobie sam poradzi. Zgadza się, on sobie poradzi, ale za 200 czy 300 lat i też nie chcemy, żeby nam zginęły rośliny, które są chronione prawem. Ekolodzy z WWF żądają wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej, a tam od 2 tygodni trwa także protesty działaczy Greenpeace. Blokują maszyny do wycinki drzew i zapowiadają, że nie ustąpią. W serwisie Trójki teraz Moskwa i kolejny lider rosyjskiej opozycji skazany za udział w poniedziałkowej demonstracji. Ilja Jaszyn usłyszał wyrok 15 dni pozbawienia wolności. Wczoraj na miesiąc aresztu został skazany Aleksiej Nawalny. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wśród Moskwian skazanych na karę pozbawienia wolności jest też opozycyjny działacz Mark Galparin. Na wyroki czeka jeszcze kilkadziesiąt innych osób zatrzymanych na ulicach stolicy w trakcie poniedziałkowej demonstracji. Agencja Interfax poinformowała, że w Sankt Petersburgu podobne procesy administracyjne odbywają się w 15 sądach rejonowych. W mieście nad Newą skazano na kary pozbawienia wolności od 5 do 10 dni 6 osób, a 3 uczestników akcji protestacyjnej ma do zapłacenia grzywny od 1000 do 11 tysięcy rubli. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że policja, nie zwracając uwagi na przedstawiane funkcjonariuszom dokumenty, zatrzymywała w poniedziałek zarówno obserwatorów reprezentujących organizacje monitorujące przebieg demonstracji, jak i dziennikarzy. Związek Dziennikarzy Rosji wysłał już w tej sprawie list do szefa MSW. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykański Senat zawęża pole manewru prezydentowi w sprawie Rosji. Demokraci i Republikanie uzgodnili treść ustawy, która ograniczy Donaldowi Trumpowi możliwości zniesienia sankcji wobec Moskwy. Porozumienie zakłada też nałożenie na Kreml dodatkowych ograniczeń. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Projekt ustawy zgłoszony przez senatorów z obu partii przewiduje nałożenie dodatkowych sankcji finansowych na Moskwę jako karę za ingerencję w ubiegłoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, a także za wspieranie syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada. Sankcje mają objąć osoby i podmioty związane z rosyjskimi służbami specjalnymi, a także przemysłem zbrojeniowym tego kraju. Według porozumienia Kongres będzie mieć od 30 do 60 dni na przegląd lub zablokowanie potencjalnej decyzji prezydenta o zniesieniu lub złagodzeniu sankcji wobec Rosji. Zapisy wiążące ręce amerykańskiemu prezydentowi zostały dołączone do innej ustawy dotyczącej sankcji wobec Iranu. Głosowania mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Demokraci i republikanie zawarli porozumienie zaniepokojeni brakiem krytyki Kremla ze strony Donalda Trumpa oraz kontaktami z Rosją niektórych osób z jego otoczenia. Biały Dom zapewnia jednak, że nie planuje ograniczenia sankcji wobec Moskwy, a nawet może dojść do ich zaostrzenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Adam Malecki. Już tylko 2 dni, 23 godziny pozostały do rozpoczęcia młodzieżowych mistrzostw Europy. Najlepsi piłkarze do lat 21 z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Niemiec, Szwecji, Anglii i oczywiście Polski będą rywalizować na stadionach w 6 miastach. Pierwszy mecz otwarcia już w piątek w Lublinie. Polska zagra ze Słowacją, a wszystko od strony sportowej, jak i organizacyjnej, jak przekonuje Marek Koźmiński, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest zapięty na ostatni guzik. Czekamy na rozpoczęcie tych mistrzostw, przygotowujemy się jest wszystko pod kontrolą, wszystko dobrze nam idzie. Gramy u siebie w domu z wielkimi ambicjami, ale to jest tylko sport. To jest sport troszeczkę nieprzewidywalny, szczególnie na poziomie młodzieżowym. Jesteśmy głodni sukcesu, ale podchodzimy do tego wszystkiego z pokorą, bo zdajemy sobie sprawę, że przeciwnicy będą wysokiego pułapu, ale czasami się mówi, że ściany pomagają gospodarzom, grając u siebie z kompletem kibiców. Ten minimalny plusik jest po naszej stronie. Polska zagra w grupie ze Słowacją, Szwecją i Anglią. Przypomnę, że po fazie grupowej będą rozgrywane od razu półfinały. Znajdą się w nich zwycięzcy trzech grup i najlepsza drużyna z drugiego miejsca. Kibice piłki nożnej czekają na początek Mistrzostw Europy, ale myślą też o Ekstraklasie. Ta wróci już w połowie lipca. Dziś władze rozgrywek podały dokładny godzinowy rozkład gry. Pierwsza kolejka rozpocznie się 14 lipca, o 18 Wisła Płock zagra z Lechią Gdańsk. Mistrz Polski Legia Warszawa zagra w sobotę 15 lipca o 20:30 w Zabrzu z Górnikiem. Kolejka zakończy się w poniedziałek, kiedy w Kielcach Korona podejmie Zagłębie Lubin. Termalika Brugbet-Niedziecza zagranie rozpocznie w niedzielę od meczu z wicemistrzem kraju Jagiellonią Białystok. Na ławce trenerskiej klubu z Niedzieczy zasiądzie wówczas nowy szkoleniowiec. Jest nim od dzisiaj Mariusz Rumak, który wcześniej pracował m.in. w Lechu Poznań, Zawisze Bydgoszcz czy Śląsku Wrocław. Kończąc wątek piłkarski, Argentyna pokonała Singapur 6-0, a było to spotkanie towarzyskie, w którym nie grał najlepszy piłkarz świata Lionel Messi. On szykuje się do innego wydarzenia towarzyskiego. 30 czerwca poślubi swoją wieloletnią partnerkę Antonellę. Ceremonia zapowiada się ciekawie. Na liście zaproszonych znajduje się 600 gości, w tym cała drużyna Barcelony. Sam ślub odbędzie się w katedrze w Rosario. Na bankiecie zagra urugwajski zespół Rombay. Znasz? Nie znasz. Nie znam. A zaśpiewa piosenkarka Karina Tejeda. Znasz? Znasz? Nie, znam Rammstein zespół. Dobrze. No to Karina Tejeda to jest narzeczona innego piłkarza, Kuna Aguero. Tak to wygląda. Tyle z kroniki towarzyskiej. Mówiłem o zmianie na ławce trenerskiej w Ekstraklasie i nowej posadzie Rumaka. W Ekstraklasie piłkarek ręcznych nowym szkoleniowcem MKS-u Selgros Lublin został Robert Lis. Będzie miał nad czym pracować. 19-krotne mistrzynie Polski w tym sezonie znalazły się poza podium. Pierwszy raz od 23 lat. Waglewski Wojciech, znasz? Znam, znam. A patrzyłeś, czy przyszło jakieś... Czy jest? Jest. Młodszy jest, junior siedzi, a starszy też macha nogą. Wagle za chwilę się pojawią w komplecie. A sprawdź w skrzynce pocztowej, czy nie dostaje zaproszenia. Ale na co? Ty niczego nie słuchasz. Ślub Lionela Messiego, 600 zaproszonych. Coś tam pisał, no to sprawdzasz. Na wybrzeżu i wysoko w górach dziś silny wiatr się pojawił i w porywach do 80 km na godzinę wiało, ale wiatr już słabnie i w nocy już nie będzie tak dokuczał. W nocy zachmurzenie umiarkowane, ale w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura wyrównana od 10 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane do dużego, na północy i na wschodzie dużej, tam możliwe przelotny deszcz. Temperatura od 16 stopni na plaży nad Bałtykiem do 22 na południu. Wiatr już umiarkowany z północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. I to wszystko w audycji popołudniowej. Jak ta artystka się nazywała, którą pytałeś? Karina Tejeda, a urugwajski zębu zespół Torombay. To w Anglii trzeba podpytać, oni za chwilę się pojawią. Autopromocja. Dlaczego nasza grupa jest fajna, a wasza nie? Bo tak i już. Ten program działa automatycznie i przynosi wiele złego. Co zrobić, żeby zmienić trudne relacje z ludźmi, którzy się od nas różnią? Zapraszam dziś do Klubu Trójki po 21. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, dzień dobry. Kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli ciasteczka nie podawać? Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. This is your host to welcome you into the inner sanctum once again. Come in. Our little place may not be a mansion, but it has its advantages. For one thing, it's thoroughly scare-conditioned. The scream pipes are always in good working order, and the rent's quite reasonable. We get a cut rate. She looked at me just now. I had a horrible feeling. It made me shiver at the thoughts of what I might have driven her to. I know I've cheated and lied. I know I've just used her. And now I'm suddenly afraid of what she might be planning to do. I can hear her laughing over my grave, raving like a maniac raves, laughing over my grave, over my grave. Now get that wild, wicked look right out of your eye. Let's just put down that gun. I'm begging you, please, at least give me a chance to run. Well, I felt the floor come up and hit me with an empty thud. And here I lie, dying in a pool of blood. I know I tortured her and treated her wrong, and laughed at her misery for so long. But I guess she's the one who'll be laughing at from now on. Dobry wieczór Państwu, hrabia miu tutunikat jak numer PESEL, pani Bum Bum, zapraszamy na magię Wagli. No właśnie, jestem panią Bum Bum, jak zapewne Państwo się domyśliło, To był mój wybór, ten pierwszy. Mianowicie tak się rozpoczyna płyta pod tym Gunsmoke ze słynnym serialem, zdaje się, ma niewiele wspólnego, aczkolwiek okładka by wskazywała na te westernowe westernową prowiniencję, i taki był zamysł też, żeby troszkę taki westernowej, chociaż nie do końca country muzyki pokazać. Ten album najpierw w wersji dwupłytowej pojawił się na winylu w niewielkiej ilości limitowanej wersji egzemplarzy. No i to się tak spodobało, że pod koniec ubiegłego roku wyszedł w wersji kompaktowej. Bardzo, myślę, sympatyczna, momentami zabawna, momentami poruszająca składanka. Najpierw było intro, nie wiem, co to za pan nie wykonywał, a chwilę później zaśpiewał Ray Stevens. No to nie wiem, czy całą audycję planujesz z takimi starszymi nagraniami, bo ja przyniosłem raczej nowe nagrania. Chciałem tylko, przepraszam, bo powiem, bo tytuły są dość ważne. Laughing All Over My Grave, taki tytułowego utworu, a pieśni w większości w wymowie są dosyć tak ponurawe, przynajmniej większość. Satan's Chauffeur na przykład, Matt Witch i tak dalej, i tak dalej. Ale nie tylko. Don't Jump jest... O. Przyniosłem płyty nowe, chociaż nie jest łatwo wyszukać płyt z muzyką, czy to rockową, garażową, czy po prostu hałaśliwą, czy po prostu rock'n'rollową, bo nie jest ich dużo. Jak tak śledzę sobie popularność na przykład, nie wiem, nowych projektów Johna Spencera, czy na przykład właśnie takiego Joe Gidona, którego przyniosłem, i no to wydaje mi się, że nie ma jakiejś takiej wielkiej tęsknoty za rock'n'rollem, bo to są już w tym momencie bardzo takie, no nie wiem, jak to nazwać, nie tyle elitarne, co hobbystyczne nagrywanie, mam takie wrażenie. Zresztą o tym mówiliśmy, tak. że wydawało nam się, że rock'n'roll wraca. No i wrócił, ale na chwilkę. Na chwilkę te największe gwiazdy jakoś sobie tam radzą. Natomiast nie pociągnęły za sobą jakichś nowych wynalazków. Joe Gidden już od jakiegoś czasu współpracuje ze swoją siostrą. To jest taki duet z siostrą, która ukrywa się pod pseudonimem Shark. No i nagrywa coś z pogranicza muzyki właśnie garażowej, bluesowej, czy po prostu rockowej, rock'n'rollowej. Gdzieś kojarzy mi się to z tym, co robił John Spencer, ale też właśnie z latami 60. I taką odpowiedzią hałaśliwą na to, co do w latach 60. robił zespół The Beatles. Joe Gidden, The Shark, opowie o tym, dlaczego jest zrujnowany właśnie. Może to się wiąże z tą popularnością taką utykającą dzisiaj muzyki rock'n'rollowej. Oh! if it was not off the hook. The wind howls down the chimney, but I'm not a chimney sweep. I'm right. The garden furniture needs a clean, but I can't do it. I'm rude. The meter man came today. I'm still in my dressing gown, but not in a good way. He said, tell you what, I'll come back next week. We both know what he means. I'm ruined. I'll be in Bedlam by this time next week. Joy and sadness don't know what hit them when I come crashing in. Tearing at them, gnashing at them. I'll have their innards on display, splayed all over me when they take me away. To my darling cat and dog, Sylvester and Elvis. Lay down a while with me, my darlings, before I turn you back to nature. No fajne. Mi się podobało. Coś takiego. To był Joe Gideon i wydaje mi się, że no przynajmniej dla mnie tak w latach 90. właśnie brzmiała muzyka rockowa, czyli z jednej strony trochę riffowo, troszkę bluesowo, ale bardzo, bardzo to brudne nagrania. Joe Gideon, The Shark. No właśnie, a ja pomierałem troszkę w tych starszych, no i zapowiada się, że będą one momentami dosyć hałaśliwe, kontrowersyjne, żeby nie powiedzieć mało przyjemne dla ucha, ale pobudzające, mam nadzieję. Bo przynajmniej w przypadku moich wyborów parokrotnie tak się zdarzy. Ale na razie jest jeszcze przyjemnie. Bobby Wall zaśpiewa Baby It's Too Much. To ja się jeszcze ustosunczę. Dlaczego ja nic nie słyszę? O, teraz słyszę. Bardzo dzięki za różne te wiadomości. Oczywiście, panie Zbyszku, to był żarcik taki. No, pani Karolina się przejmuje moją polszczyzną. Zdaje się, że niedawno pani zaczęła nas słuchać dopiero, gdyż mamy świadomość błędów, ale mamy też świadomość taką, że to jest audycja muzyczna, a nie jest to audycja pani Katarzyny. W związku z tym folgujemy sobie czasem i że zacytuję prezesa, ja tak mówię. Skoro prezes tak może, to ja mogę chyba też. I na tym bym poprzestał. Wiem, że większość zdecydowana naszych słuchaczy zaakceptowała te nasze wygibasy językowe i umówmy się, że nie będziemy ich korygować. Ale mogę dla państwa powiedzieć oczywiście, że nieprawidłową formą, to dla dzieci na przykład słuchających, jest forma państwo rozumie, państwo wie, gdyż powinno być państwo wiedzą, rozumieją. Ja bym powiedział, nawet rozumią państwo. Więc tym dydaktycznym apelem zakończę ową dyskusję. To ja nowe płyty, które tak naprawdę widzę, że nie są takimi do końca nowymi, bo chodzi mi o zespół Chain and the Gang. Panowie i panie, bo tam panie też, pani gra na gitarze. Mówią o swojej muzyce, nazywają ją crime rockiem, czyli jakiś taki, poważna sytuacja. A tak naprawdę to jest oczywiście garażowy rock'n'roll gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsza płyta dla wytwórni In The Red, czyli tej, która lubi taki hałas gitarowy. Best of Crime Rock, czyli taki zbiór tego, co przez lata Crime and the Gang zarejestrował, nie tylko na długo grających płytach, bo cały czas wykonawcy związani z punk rockiem, ale z garażowym rockiem chętnie wydają tylko single, także winylowe, które gdzieś tak sobie w małych nakładach wędrują po świecie. Chain and the Gang z płyty Best of Crime Rock, Kinds of Trash. Certain kinds of trash. You just don't see it anymore. 13 kinds of trash. Chain and the gang. Fajowskie. No, dzięki bardzo za wsparcie. Ja jestem z tej generacji, która gramatycznie została ukształtowana przez Filmotekę. Nie zapomniano, zwłaszcza przez pana Maklakiewicza, Chimisbacha. Pamiętam taki film, w którym był egzamin z gramatyki właśnie przeprowadzany dla adeptów, nie wiem, czy o kierowców. Przecież padło pytanie, czy wersją prawidłową jest sformułowanie kontrol weszła, na co Maklakiewicz odpowiedział, oczywiście, że nie powinno być kontrol wszedł, na przykład. I mi się to podobało, bardziej to zapamiętałem niż formę prawidłową. I tak we mnie to zostało, już nic na to nie poradzę. Natomiast atakujemy dalej tą fantastyczną Gunsmoke płytkę, aż do znudzenia, bo tu nie, ciężko się znudzić, bo utwór w utwór petarda. Na przykład teraz Dave Gardner zaśpiewa o szalonej czarownicy. The old mad witch, she's a-riding me. I felt a bit surge in my mouth, and froth from it did flow. Lather across my sweated back was white as any snow. Devil's wife, the old mad witch, she used to ride a broom. Now every night she leaves the earth and rides me to the moon. Devil's wife, the old mad witch, she's a-riding me. There she makes a devil's sign, waves her magic wand. He throws open fire gates and tells her to ride on. Saw the burning brimstone, saw the fire cave. Every soul that burns therein was branded a devil's slave. Who do you want, what do you need? Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. We headed back to earth again, these words I heard her say. Soul belongs to the devil, man, you can never change your way. Saw the burning brimstone, saw the fire cave. Know that I'm the devil's wife and I'll ride you to your grave. Who do you want, what do you mean? Devil's wife, the old mad witch, and she's riding me. I felt a bit surge in my mouth and froth from it did flow. Lather across my sweated back was white as any snow. Devil's wife, the old mad witch, she used to ride a broom. Now every night she leaves the earth and rides me to the moon. Who do you want, what do you mean? Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. We headed back to earth again, these words I heard her say. Your soul belongs to the devil, man, you can never change your way. Saw the burning brimstone, saw the fiery cave. Know that I'm the devil's wife, and I'll ride you to your grave. Who do you want, what do you need? Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. Who do you want, what do you need? Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. Who do you want, what do you need? Devil's wife, the old mad witch, and she's a-riding me. Dzięki za kolejne maile. Panie Robercie, jak pan obwozi Siostrzeńca owego po Polsce, niech pan też poza Krakowem, Warszawą i Zakopanem powiezie go gdzieś w głąb Polski, gdyż zmiany, a wiem coś o tym podróżując, są nieprawdopodobne. Ostatnio na przykład wygraliśmy na festiwalu w Sulemcinie. W ogóle nie wiedziałem, przepraszam bardzo mieszkańców organizatorów, że taki festiwal funkcjonuje i byłem w szoku, mówiąc kolokwialnie. Fantastyczni młodzi ludzie to wszystko robią. Fantastyczna atmosfera, świetne kapele, takie mniej znane w Polsce, a szkoda. Głównie polskie. Sound system. Atmosfera niebywała. W ogóle są tak fajne, ale to mówię oczywiście od strony muzycznej, ale w ogóle ludność fajna. No, domki ładne. Wszystko po prostu jak z bajki. Zaczyna pięknieć nam ta Polska i nie, często tego nie dostrzegamy. Także polecam różne takie zaułeczki. Zaułeczki. Zawsze jak opowiadamy o muzyce rockowej, a szykujemy się też na na dość na taką przesterowaną muzykę rockową. No to zerkam, co tam u Johna Spencera. No, od płyty Spencer Blues Band, o bardzo dobrej płyty, już minęło chyba też 3 lata. No i okazuje się, że tu wyskakuje w porę z nową płytą, ale powraca do zespołu, który założył wraz ze swoją małżonką, Christiną Martinez, czyli ten Boss Hogg. Ta ostatnia płyta Boss Hogg była taka eksperymentująca, bo pojawiła się elektronika, jakieś takie lupy, ale miejscami też bardzo, bardzo fajna, bo oczywiście to wszystko było dość mocno przesterowane. Nowa płyta nazywa się Brad X i dosłownie ukazała się niedawno. Z tego, co przeglądałem te pierwsze zajawki takie singlowe, teledyski, no to zainteresowanie na razie przynajmniej jest dosyć słabiutkie. A szkoda, o tyle szkoda, że to płyta, że to dobra po prostu płyta. A nie zawsze jest tak, że jeżeli zespół powraca i to po 17 lat trzeba było czekać na nową płytę Boss Hogg, tym bardziej, że Boss Hogg nie był głównym zespołem Johna Spencera, no to zawsze jakaś taka obawa się pojawiała, że może się nie udać taki powrót. A płyta jest bardzo dobra. Trudno było mi nawet wybrać cokolwiek z tej płyty, tak w sensie żeby wyrwać z tej całości, która daje, no która jest ciosem. Ale świetnie, że ci wejdę w słowo, że poza tym, że mimo tych naszych narzekań, że tak z tą muzyką słabą, to rzeczywiście czy Auerbach, czy to gdzieś ta cała załoga gdzieś zniknęła, robi dziwne rzeczy, albo nie zniknęła, tylko nagrywa coraz bardziej takie upopowione rzeczy, ale że są ludzie, którzy cały czas konsekwentnie to robią. Nie? No John Spencer tak, jest niesamowicie konsekwentny w tym, co robi. No i ma swoich fanów, a przede wszystkim zbiera ludzi na koncertach, bo te koncerty są, myślę, że taką no tym, czym muzyka rock'n'rollowa powinna być i jaka była w latach 90. No i przy okazji nagrywa dobre płyty, a to nie jest łatwo tak cały czas wyskakiwać. No niektórzy twierdzą, że jest bardzo tak gatunkiem już skostniałym, że ten rock'n'roll tam się nic nie da wymyśleć, ale to chyba nie o to chodzi. Boss Hogg, Brat X, Black Eyes jako pierwszy utwór, bo na pewno będę wracał do tej płyty. We'll be right back. No i super. I fajnie. No to piosenka, którą Państwu zaprezentuję, pochodząca z przełomu lat 50., 60., akurat myślę, bardzo dobrze się komponuje z muzyką współczesną, którą Ty prezentujesz. Także ta ciągłość jest fantastyczna. Billy Fury zaśpiewa Nie podskakuj, chyba Don't Jump. To tak bym to przetłumaczył po mojemu. Chociaż to może znaczyć zupełnie co innego, oczywiście. Up high above, and I was looking right down below. I was thinking all about the woman I had, about the woman that I love so. But it's a long, long way to fall. And then I heard a soft voice call. Hey, it's a long, long way to fall. Then I'm gonna, then I wanna, then I will, then I won't. Cause it's a long, long way to fall. Don't jump, belly boy, don't jump. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Don't jump, belly boy, don't jump. I wanna die. Don't jump, belly boy, don't jump. Don't wanna cry. Tell me why? You can always find another. I don't believe you, brother. Whoa, whoa, whoa, whoa, Billy. Whoa, whoa, whoa, Billy boy. Whoa. I guess I'll sit here a while and think about the time that girl was mine and we were gonna be so happy. Then her papa stepped in and said that I was small time, and that's a long, long way to fall. Przesterowane te bębenki. No fantastyczny numer. Świetnie to brzmiało i na pewno świetnie. Ale bębny, no tak się niechcący wtedy przesterowało. No pewnie i to tak. Pewnie był błąd i trzeba było nagranie gdzieś skitrać tam pod stół. No ale fajnie, że ktoś do tego dociera, bo ta składanka rzeczywiście to jest... No rewelacyjna jest tak, sobie to naprawdę, każdy numer. Tak. Spokojnie mógł był u Tarantino w jakimś westernie nowym się pojawić. No i pewnie świetnie zabrzmi teraz Agnieszka Obrzańska, która prowadzi Państwa po terenie kultury. Wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatów naszego konkursu Talenty Trójki, więc dziś podsumuję najbliższą mi kategorię – sztuki wizualne. Teren. Kultura. Jury w składzie Jarosław Suchan, Anna Konik, Magdalena Frankowska, Adrian Kolarczyk i moja skromna osoba zdecydowało, że laureatką tegorocznej edycji konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne zostaje Martyna Czech, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Warto posłuchać, co ma do powiedzenia. Ja jestem zdecydowanie malarką. Na razie szukam swojej drogi w innych mediach, ale to jest w trakcie. No głównie malarstwo olejne. Malarstwo szczere, malarstwo gestu. Malarstwo nie do końca zaplanowane, niezaprojektowane. Po prostu szczere. Maluję całą sobą i nie wyobrażam sobie, że maluję na siłę. Mocne, zdecydowane. Nie bawię się w odbiorcą w kotka i myszkę. To, co mam powiedzieć, po prostu przekazuję. Nie wybieram innej drogi, to znaczy to wygląda tak, a nie inaczej, bo gdybym, nie wiem, opowiadała te historie w obrazach za pomocą innych środków, na przykład malarstwo realistyczne czy jakieś abstrakcje, myślę, że albo byłoby ono całkiem nie do zniesienia z powodu bolesnych tematów, które poruszam dla samej mnie i dla odbiorcy, albo byłoby totalnie niezrozumiałe. Wydaje mi się, że po prostu ten gest widać, że on jest nieprzemyślany, że jest szczery, no i że to po prostu jestem cała ja. No, ja jestem osobą, która ma podobno temperament. Bardzo lubię kontrasty, lubię zmiany. Po prostu poruszam tematy, powiedzmy, na które mam jakieś pojęcie. Trochę jest tak, że opowiadam o czymś, co mnie też dotknęło osobiście. Na podstawie własnych doświadczeń staram się budować jakąś narrację i przekazywać, no po prostu kawa na ławę. To, co myślę o świecie, o ludziach, o zderzeniu świata, ludzi i zwierząt, też jest bardzo ważny wątek. No i o samej sobie też. Staram się, żeby to nie było takie naiwne, dziecinne, bo nie jestem już dzieckiem. Nie idę na kompromisy po prostu. Za dezynwolturę i odwagę w sięganiu po różne języki i tradycje malarskie. Świeżość i ikonograficzną, drapieżność oraz nieoczywistość, która sprawia, że z zaciekawieniem oczekuje się na kolejne obrazy. Tak brzmi uzasadnienie werdyktu. Martyna Czech, laureatką konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne. Warto zapamiętać to nazwisko. Tak jak i naszych wyróżnionych, którymi są Diana Lelonek i Maciej Cholewa. I zacznijmy od Macieja. Posługuję się wieloma mediami i tworzę instalacje, obiekty wideo. Ostatnio nawet zacząłem pisać. Nie mam jakiegoś konkretnego medium, dlatego że zazwyczaj staram się podążać za jakimś jednym pomysłem, narracją i potem dobierać odpowiednie medium, które wydaje mi się sensowne, żeby nie naciągać po prostu pewnych spraw. Skupiam się na interpretacji różnych tekstów kultury. Są to teksty zarówno literackie, są to filmy, jak i opowiadania, mity miejskie. Szczególnie te opowiadania i mity miejskie, które bardzo lubię. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, kiedy opowiadają mi różne rzeczy. Właśnie tak jak powiedziałem, moje prace mają zawsze jakąś określoną narrację i zdarza mi się stosować konfabulacje i takie przetworzenia w celu wątków, które mnie interesują w danym momencie. To Maciej Cholewa i jeszcze jedno wyróżnienie dla artystki, która przedstawi się sama. Nazywam się Diana Lelonek. Wszystkie rzeczy, które robię, łączy taki jeden aspekt myślenia o pozycji człowieka wśród innych gatunków, o tym, jak funkcjonujemy w tym obszarze. I też podejmuję taką problematykę tego, czy da się przedefiniować jakoś ten system, w którym żyjemy, na bardziej być może równościowy. Też jeżeli chodzi o moje prace, to bardzo często podejmuję takie działania, które można powiedzieć, w jakiś sposób nawiązują współpracę z chociażby mikroorganizmami, które hoduję na moich pracach, ale też na przykład zbieram przedmioty porośnięte mchami, innymi roślinami. Tak więc staram się zauważyć takie rzeczy, które na co dzień są niezauważalne i trochę być może ignorowane, natomiast wydaje mi się, że mają dość duży wpływ na w ogóle na zrozumienie tego, jak funkcjonują zależności pomiędzy ludźmi i nieludźmi. Też jest dla mnie istotne to, żeby właśnie tak wyłuskiwać pewne rzeczy, zagadnienia, które właśnie też nie są do końca jeszcze opisane i być może nawet nie są też zauważane przez inne dziedziny, takie jak nauka, nauki przyrodnicze, więc dla mnie też jest bardzo fascynujące, żeby nawiązywać takie interdyscyplinarne współpracę również z naukowcami. Martyna Czech laureatką, Maciej Cholewa i Diana Lelonek z wyróżnieniami w naszym konkursie Talenty Trójki i kategorii sztuki wizualne. A już od teraz z przyjemnością i uwagą będę śledzić ich działania, co zresztą polecam wszystkim słuchającym. A całą trójkę można już podejrzeć na terenowym profilu www.facebook.com/terenkultura. No to co? Aha, nowa pieśń zespołu OCs, to ten zespół, który nazywał się kiedyś The OCs, później The OCs, wcześniej jeszcze The OCs, był też The OCs, Orange County Sound też przez moment. Panem, który to wszystko wymyśla, ale tak, także graficznie, bo jest grafikiem, to jest John Dwyer. Troszkę w okrojonym składzie powracają jako OCs z nowym singlem, bo podobno jakaś nowa płyta się pojawi zupełnie niedługo. Po wakacjach, tak, po wakacjach. Static God nazywa się single. No i jak to w przypadku OCs, to już jest taki bardzo zwariowany, połamana muzyka garażowa. I'm just